اے ماں تو غم نہ کر کہ تیرا بیٹا تو شہادت پا کے رب کی جنتوں میں مسکراتا ہے، صبر کو تھام لے دل میں کہ مرنے کا تو وقت معین ہے جو ہر انسان پہ آتا ہے۔ بشارت ہو تجھے اے ماں، تیرا بیٹا تجھے جنت کی راہوں پر بلاتا ہے۔ مجھے معلوم ہے ماں، مجھے تم یاد کرتی ہو، میری اس قبر کی مٹی پہ تم آنسو بہاتی ہو، خیالوں ہی خیالوں میں مجھے واپس بلاتی ہو، یوں ہی خود کو ستاتی ہو، یوں ہی خود کو جلاتی ہو، یوں ہی خود کو جلاتی ہو۔ میری اے ماں نہ گھبراؤ، میری خاطر نہ دکھ جھیلو، میری روح پر مسرت ہے کہ رب کی راہ میں کٹوا کے سر مرنے میں لذت ہے، میرا انجام جنت ہے، یہاں رب کی محبت ہے، سعادت ہی سعادت ہے، سعادت ہی سعادت ہے۔ اگر اس دنیا کو میری ضرورت اب نہ تھی باقی، مجھے بھی تو یہاں کے مرغزاروں کی نہیں حاجت، میرا تو جسم کل بھی بار عصیاں سے تہی ٹھہرا، میری یہ روح اب بھی شاد ہے رب کی رضاؤں میں۔ میں رب کے راستے میں قتل ہو کر رب کی جنت میں تمہارا منتظر ہوں ماں، تمہارا منتظر ہوں ماں، تمہارا منتظر ہوں ماں۔ مجھے معلوم ہے میرے لہو کی آب یاری سے، میرے گلشن کے کتنے غنچے کھل کر مسکرائیں گے، میرے بھائی وہ سب بھائی میری نصرت کو آئیں گے، میرا بدلہ چکائیں گے، میرے دشمن پہ کاری ضرب کی صورت میں برسیں گے، میرے دشمن یہاں سے در بدر ہو کر زمین کے ایک ایک چپے کو ترسیں گے۔ تو پھر کس بات کا رونا، جدائی کے یہ لمحے کس قدر ہے مختصر، اے ماں تمہیں ہے کچھ خبر، اے ماں بس اب تھوڑا صبر، اے ماں بس اب تھوڑا صبر، اے ماں بس اب تھوڑا صبر، اے ماں صبر، اے ماں۔ میری اے ماں دوبارہ اب نہیں رونا کہ یہ آنسو مجھے اچھے نہیں لگتے، تم اپنے غم مجھے دے دو، میں اپنے رب سے رو رو کر تیری بخشش کراؤں گا، وہ سب آنسو مجھے دے دو، انہیں موتی بناؤں گا، انہیں موتی بناؤں گا، انہیں موتی بناؤں گا، اور ایک تاج شہادت پھر کسی دن اذن حق پا کر میں اپنے ننھے ہاتھوں سے تیرے سر پر سجا دوں گا۔ میری اے ماں دوبارہ اب نہیں رونا، نہیں رونا دوبارہ اب نہیں رونا، میری ماں اب نہیں رونا۔ Oh,